Мышка Пік-Пік ідзе ў магазин. Захацелася мышцы Пік-Пік цукерачкі. Пабегла на кухню. Ніводнай няма. Гора! А ў мышкі былі сапраўдныя грошы. Даўно-даўно знайшла яна ў шчыліне падлогі капейку і прыхавала на ўсялякі выпадак. Дык чаму б цяпер не купіць сабе цукерачак? Дачакалася мышка, пакуль мама пойдзе ў магазин. Залезла ў яе сумку разам са сваёй капейкай. У магазине было вельмі тлумна. Мышка, аднак, адчула салодкі пах і выскачыла з мамінай сумкі. Ледзь не затапталі ласуху. Але Пік-Пік усё-ткі прабралася ў той кут магазина, дзе вераваў злосны натоўп, і адкуль людзі выходзілі з прыгожымі вялікімі каробкамі, перавязанымі бліскучымі стужкамі. Мышка з рызыкай для жыцця пралезла між нагамі пакупнікоў туды, дзе такія каробкі ўзвышаліся цэлай гарой. Каля гэтай гары завіхалася тётка ў белым халаце і шапачцы, беручы грошы і падаючы ўзамен каробкі. «Прадаўшчыца!» – здагадалася мышка і ўкінула сваю капейку ў тётчыну пантофлю. «Цяпер можна паласавацца!» Пік-Пік залезла ў бліжэйшую каробку. Там сапраўды былі цукеркі, да яшчэ якія смачныя! Але не паспела мышка даесці апошнюю, як каробку падхапілі, шпурнулі на прылавак, а пасля яна апынулася ў цёмнай сумцы. «Нічога!» – падумала Пік-Пік, даядаючы цукерку. «Уцяку!» Але як толькі каробку адкрылі, мышка пачула дзіцячы лямант. «Мама! Мама, там мыш!» «Што вы выдумляеце?» – над мышкай нахілілася тоўстая тётка. «Авой!» «Падманулі! Мы ж прадалі замест цукерак! Ну, я ім пакажу!» Пік-Пік не паспела ўцячы. Тётка спрытна схапіла яе за хвост, шпурнула ў каробку, закрыла і панесла назад у магазин. У магазине тётка пралезла да прылаўка і паставіла перад прадаўшчыцай сваю пакупку. «Вы што людзям прадаяце? Замяніце каробку!» Прадаўшчыца зняла з каробкі накрыўку і закрычала. «Ай, мыш! Нашто вы яе сюды прынеслі, хуліганка? Я баюся, міліцыя!» А тётка крычала сваё. «Сама ты хуліганка! Цукеркі з'ела, мыш запакавала і людзей дурыш!» Мышка ледзь паспела выскачыць з каробкі. І на сваё шчасце убачыла ў чарзе па цукеркі маму. Мышка зноў схавалася ў яе сумку і сцішылася. Мама між тым дачакалася канца шуму, купіла каробку цукерак для Веранічкі і пайшла дадому. Мышка сядзела ў сумцы і здзіўлялася. «Чаго яны так шумелі? Я сумленна купіла цукеркі, а яны незадаволеныя. Добра яшчэ, што мама Веранічына там была». Але пашанцавала і маме, і Веранічцы. Бо калі б Пік-Пік не з'ела цэлай каробкі цукерак да гэтага, мама наўрад ці данесла б сваю каробку дадому некранутай.